الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون دا سورة النحل دے ابتدائی شروع شوا سوار لسم اسی پارا دا دی سورت تا سورة النحل وی سورة النعم ورتهم وی غرائب القرآن والا ذکر گئی دا ولی ورت سورة النحل وی دی وجنا چی دی سورت کی 88 نمبر آیات کی دا مچی بحث را غلے دے وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا دا نحل دا مچي ذکر راغلے دے دی صورت کے دی وجن مسما کو پا سورة النحل سرا تسمیہ دا کل صورت پا اسم دے وجود سرا او دا سی واقعہ دا سی تذکرہ پا کی جگہ مخیر الوقول عقل و تحیرانی گی ترتیب دا سورتونو کی دا سورت 70 نمبر دے دا اسمان نچی راغلے فس دا سور کهف نا نازل شوے دے او پا ترتیب مصحفی کی 16 نمبر دے پس دا سور حجر نا نو دا سورت سورت النحل ورتا ہم وی او سورت النعم ورتا ہم وی دی سورت کے اسماء حسنا یول ذکر کی پا دی سورت کی 128 آیاتو ندی 16 رکعات دی پگی دینا نور سورتو نا جیروس تراغلی دی اگر ٹول لنڈی لنڈی سورتو ندی پا دی سورت کی دا کلماتو تعداد 2840 دی او دا حروب و تعداد 7,707 دے ربط دا ما سبق سرا مخ کی پا سور حجر کی دا تیرو قومون و اغا مکذبین چی و دا عذاب دا راتلل و ذکر و دلتا پا دی سورت کی د وسنو دروجنو داغي د عذاب دراتلو ذکر دی دی وجنور پسې راوړو مخکې د توحید بیان او دل تقلید دلیلونه ذکر کوي ډیر مزیدار مخکې ویل ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقول المنت فترى تشتاسي نتنګي چې دی سوي مخه پکېګا اتا امر الله د الله عذاب راغې مخه پکېګا مکی ویلی وایت نمبر 89 کی انی انا النذیر المبین ورته وای زیرون کی اخکار یم دلته وای نذیر یما يرون کی یما خو عذاب را روان دی تاسو ولې جلتی کوی چې کوم دی عذاب را نه وته عذاب راځي اتا امر الله د عذاب راغه مشرکان ته وایا مخکی هغه اومه سابقه تغی عذاب ذکرو دلته د دې امت د عذاب ذکر دی دی و جن اور پسې راوړو مخکې ویلو الذين يجعلون مع الله الهنا اخر دلته وی سبحانه وتعالى ما يشركون فاجده د دینا مخکې ویلو صفا بیان کوا فصدع بما تؤمر رسته ویلو وعبد ربك حتى ياتيك اليقين دلته وی یوازې ستا مسله نه ده ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبد الله واجتنب الطاغوت مخکې ویل او تعالی مونږه سبع المسانی درکړی دي ولقد اتیناک سبعا من المسانی دلته حکمت د نزول ذکر کړي دی و جنا ورپسې راوړو مخکې ویل ودخلوها بسلام امنین فسلامتی او په امن سره داخل شه جنتی تبوی دلتا نور تفصیل کئی 32 نمبر آیات کی اللذین تتوفاهم الملائکہ ملائکہ لوفات کی دی ورتبوی سلام علیکم ادخل الجنت بما کنتم تعملون دعوی دا دی صورت پا دی موجود و خلق باندی دا دی امت عذاب رات للا پا مختلف دلیل سرا آغا اثبات دا توحید مقصد دا دی صورت نفی دا شراکو پشان دا رد دا شراکو کما شرکو نچو سور انعام کی سنگ تذکرات ابراہیم علیہ السلام دا نور انبیاء و اجمالا دلتا هم دا غسی بیانائی خو پا سور انعام کی فانداز کی پرقو پا سور انعام کی یو دلیل بزان لزان لا او دلتا داسی ندی دلتا دلیلونا انواع بیانائی جدا جدا انواع سرام نعمتونه جدا جدا بیان ای دعوه د دې صورت دا توحید بیان ای فادله او متنوعه باندې په مختلف قسمه ادله باندې کدا دې باوجودم د مساله و نه منلا د الله دلیل بیان شو نو اتا امر الله د الله عذاب راغه به انتظار کوا د الله عذاب برادی فلا تستعجلوا تلوار مکه ود الله عذاب بیا راغه سوره انعام کی کثرت سرا دلائل عقلیه ذکرو الته 25 دلائل دلته 22 دلائل ذکر کی یا 26 دلائل دلته ذکر کی فدی سورت کی دعوه توحید بار بار ذکر کی ایک نمبر آیات کی دو نمبر آیات کی تین نمبر آیات کی چار نمبر آیات کی پانچ نمبر آیات کی چھ نمبر 52 نمبر 7 نمبر دا صورت تقسیم دو حصے دی اول حصہ 113 آیات پوری دویم حصہ در آخر پوری فدی اول حصہ کی رد پر شرک اعتقادی باندی دویم حصہ کی ولقد جاءهم رسول دغ زین تر آخر پوری فدی کی رد پر شرک فعلی باندی رد پا شرک فعلی باندی دا ولنه ایسا پا بوابو باندی مشتمل دا یا پا انواو باندی دا سلور انواع دی اول ایسا کی سلور انواع دی اول دا 48 آیت پوری و هم دا خیرون پا دی کی دلائل اقلیا اغلوی مضمون دی اغا دا دی چل خالق لی کل شین هو اللہ هر چیز پیدا کون کے یو الله دے دویم 50 آیت نوالا 65 آیت پوری پدی کی دا وئی انقیاد د تمام مخلوق یو الله ته دی. دریم 567 نمبر آیت پوری پدې کې دا وای برکتون والا یو الله دی. سلورم دا 78 نوالا تر 113 نمبر آیت پوری پدې کې هم شرک اعتقادی ذکر کړي. دویم عیسا 114 اخیره پوری پدې کې رد په شرک فعلی باندې. وسترجمه بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم فنم د الله فسورۃ النحل باندی چا مهربان او خاص مهربان دی. اتا امر الله راغ حکم د الله یا راغ عذاب د الله. مشرکانو با ویل چی توائی چی عذاب رازی نو کم دی عذاب را ولکنا. اللہ ویتا امر اللہ راغ عذاب دللہ فلا تستعجلو تلوار تمکا وافا عذاب باندی. عذاب کم دی کم دی کی ذکر کی آیت نمبر 112 کی. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. هل تبيع عذاب ذكر كي وكال قد سلر غلي وامكي ولا باندي باني بخوري دا مرداری به خوړی چې ګیدل به ولی دو هغه به لاله او هغه به خوړو. دا غلاسه کې بول د انسان به خوړو. یو به بول تناسو بل به انتظار کاو چې دا به کله پاسي هغه به خوړه. دا د الله عذاب او یوسف علی السلام زمانه کې هم دغه شان قحط راغلی و. اتا امر الله راغ عذاب د الله فلا تستعجلوا یا راغ امر د الله یا راغ توحید د الله. عذاب د الله راغ هغه چې تکلک و هغه چې کلک ولاړ دي په شرک باندې. فلا تستعجلوا نو تلوار دې نه کوي دي سبحانه یا دا منا. فلا تستعجلوا تتلوار مکوا یعنی خپل مسئله بیان وا د توحید سبحانه دغه الله پاک دی و تعالی اوچت دی اما یشرکون چې دی صداران جوړی. ینزل الملائکتا رلیگی ملائکو بالروحی پوهی سرا. روح په معنا د وحی یا د قرآن یا د توحید. روح تا توحید زکوائی چی بقا دا دین پا توحید باندی دا زکور تا روح وی یا بقا دا بدن دا انسان پا روح سر دا نو زکور تا اغا روح وی یا دا دنیا بقا غب توحید سر دا نو زکور تا روح وی. قرآن تا روح زکوائی چی دا روح سبب دا حیات دا انسان دی نو دا قرآن دا سبب دا بقا دا ایمان و دا دین دی. ينزل الملائكة ترى لي ملائك بالروح فوهي سرى من أمره دخفل حكمنا على من يشاء. روح ورتزكى قرآن توي بل ذكر غلي دي سورة شعراء آيات نمبر 52 كي وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا على من يشاء جهدج وغشي من عبادی دخفل و بندگانونا. الانزیرو چی ویر و خلقانو شان دادی اللہ الہ الا نشت دی لائق دا عبادت مگر. انا فتقون خاص زمان ویلی گئی یا تابداری دا اللہ وکی. خلق السماوات والارض وزدلائل شروع شو. اول نمبر دلیل غافقی فیدا کړی دی اسمانونه اول ارض ازمکا بالحق دا فارا دا خکار کولو دا حق تعالی عما یشرکون اللہ اوچد دی اغچ دی صداران جوڑی دویم دلیل خلق الانسان من نطفه فیدا کړی دی انسان دا نطفینا فیدا هو خصیم مبین نو پس ناگهانا دا بدبختی جگڑ کون کے جگڑ مار جزاک اللہ اللہ میرا بان فرمائی دویم دلیل کی چاگا دلیلی انفوسی دے و انسان می فیدا کڑے دے من نطفتن دا یو ساس کی نام فا اذا هو خسیم مبین نو پس ناگانا دا بدبختی جگڑ مارخ کارا مقابل کون کے دا اللہ سراخ کارا مقابل کون کے سمطلب سمانا یعنی دا مانا چی اللہ وی الک داسی کواو دا داسی نکی اللہ وی داسی کواو دے وی ننز داسی کو ما دا اللہ مقابل کئی دا اللہ پا حکمونو نچلیگی نو دغی و دینا دلتا وی فیدا ہوا خسیم مبین ناگہنا دیوی جگر مارخ کرام سور یسین 77 نمبر ایت کی ہم وی اولم یر الانسان وانلا خلقناہو من نطفہ فایدا هو خصیم مبین انسان دې ته نګوري چې زه د سشي نه پیدا یم او بیا هم دا جګړ مار ښکار دی والانعام دریم نمبر دلیل والانعام او پیدا کړی دی مونږ هغه ډنګر والانعام خلقها هغه یو ځای کې یو بادشاه دی چرته یو عالم ته مخامخ ورغلی دی هغه ول عام سړی په نظر یې ورته کتلی و نو دا ورته وای دا بادشاہ وای ما پیژنې چې د سوکی اما تا ما ته داسې نسبت وکړو دا هم سړی په شان دی او یو زتا پیژنم وای سوکی اما وای دا سرمنی او ګوډی او دا نن د بولو نه ډاکی او دا یو ساس کې وبونه پیدای او نن یو سبب نه دی دغه شی نو وای دغه ز پیژنم چې دغه شان دی شی نو وای ته بس تکبر ته بس او ستا تکبر بس والانعام خلقها دا دریم دلیل افاقی خود حیواناتو د قسمنا پیدا کړی دی مونږه ډنګر والانعام خلقها او ساروی مونږه پیدا کړی دی د غلرا لکم ستا سود فارا فیها دفن د دې فنسل کی اغا سبب د گرمی دی دفن ای ما یدفع به گرمی دا بڑاسته تف دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدپا اوبی نبی علیہ السلام بپا ما باندی اخنی لری کولا دفعن گرمی توئی گورا سنگ لکا پا ڈنگرو کی سنگ گرمی داسو خود ڈنگرو سرن سملی ڈنگرو خواہ تا خسوگ نیننا مطلب یاد کا د ډنګرو د سرمنی نا کمبلې جوړیږي قالینونه جوړیږي هغه پیزار تی ګرم ګرم جوړیږي دی وجنا دف اون سبب د ګرمۍ دی و منافع او فائدې دی و ملا تاکلون هغه چې تاسو خوري تاسو دا غینام یا دف اون اغزینت دی بل طرف ته وګوره غوښې قرآن او پاغې کې مې التحام دی دې وجنه ورته التحام وایي غوښه خورا بدن به دې ګرمي بدن نه به دې خولې بېږي ګرمایش بهیي دفعن په دې کې ستاسو دپاره ګرمي ده و منافع ګرمایش دی و منافع او نورې فایدې دي و منها تاکلون او د دې نه تاسو خوراک کوئ ولکم فیها جمال استاسو دفارا پدی کی زینت دی ڈول دال لے حین تریہونا کلچ تاسو ما خامر ولی وحین تسرہون او کلچ تاسو دا سہر بوزئی دلتا یہ سوال لے جی گورا پکار خدا سیوا چی وحین تسرہون وحین تریہون کله چې تاسو سحر بوځئ او کله چې ماقام راولئ نو دای مخ کی رستا ولی کلو دا دی وجینا چی دلتا بیان دا جمال دی دا خایسوالی سحر چی کلا دا ساروی زی نو پا غوشیانو باندی سخایی دا کلا با تا پا یوزه شده آقا با پردی پتی تا وراؤنی مندی با وقی نبزی اڑی با کئی سخا پا سخا بای خیط بیدن نورنو دی نو دیو جنا سحر پا کی جمال نشته دی خوچی کلا دی دا ما خامی رازی نو ڈک خیط را روانی دلتا دا کورنا دا سخی دا ورغمی دا ور تا نیغ نیغ کی گی دا پسی ور روانی وی زمونگا آقا مشران رالل اغم ډکه خېټه او دا وازونه کوي را رواني دې وجه نه مازیګر پکې جمال دې خایسواله دې نوهین تریهونا ولکم فی جمال استاسو د فار پدې کې جمال دې خایسواله دې حین تریهونا کله چې تاسو د ما خامیر ولی وحین تسرهون او کله چې تاسو او کله چې تاسو دا د سحر بوزی د لکې شنی او دا ډیر په خوشالۍ باندې مازیګر کې را رواني بسته بیا اتا امر الله راغ عذاب د الله فلا تستعجلوا نو تتلوار مکوا سبحانه الله اوچت دې دینا اتعال ما یشرکون الله فاج دې اوچت دې اواز دې حصداران جوړي ينزل الملائكه ثار لي ملائ بر روحي پروح باندي مل امر دې خپل حکم نا علام يشا چد دې خوشي من عباده دې خپل بندگانو نام الانذروا تاسو دا وی روا انه شاند دی لا اله نشت دی لغ دا عبادت الا مگر انا فتقون زمان وی غید اللہ وی نادا دا اللہ تبیداری وکی خلق السماوات والارد وورا پیدا کړی دی اسمانو نوزمکی بالحق دا فارد اخکار کولو دا حق تعالی اما یشرکون اللہ اچد دی اچ دی حصداران جوڑی خلق الانسان فدا کړی دی انسان من نطفه د یو ساسکینا پیدا هو خصیم مبیل فسناغا انا دی وی جګړ مار خرام والانعام خلقها او ساروی مونگا فدا کړی دی د ویلرا لکم ستا سودا فارا فی حادفن پدی کی زینت دی خیس والے دی الک سنگ زینت دی دا ساروی د سرمنی نا دا غینا واسکټ جوړ شي واسکټ کې وړی لګی دلی دا نستانه واسکټی جوړ کو خیسته وکیل سی به دنا جوړ کو نو دیو دینا ویلکم فی عادف نستاسو د فار فدی کی زینت دی و منافع او نور فیدی هم دی و ملاتا کلول او نور فیدی سنگا الک پٹی پی کرا الک بارون فی راولا الک ایو فی کوا الک غوبل فی کوا و ملاتا کلول او دا دین تاسو خوراک کوئی بیا کلنا کل خیرات تا فامشی خیرات تیو کیا لالے کین و دین تاسو خوراک کوئی ولکم فیها جمال استاس دفار پدی کی جمال دے ڈول ڈال دے این توری ہونا کل چی تاسو پا وقت دا مخامی رولی وحین تسرہونا کل چی تاسو سہر بوزی